مثل در بیان آن که حیرت مانع بحث و فکرت است. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش یک آیینه‌دار مستطاب. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. ریش او ببرید و کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. این سؤال و آن جواب است دان گزین، که سر اینها ندارد درد دین. آن یکی زد سیلی مرزید را، حمله کردو هم برای کید را. گفت سیلی زن سؤالت می کنم، پس جوابم گوی و آنگه می زنم. بر قفای تو زدم آمد طراق، یک سؤالی دارم اینجا در وفاق. این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ گفت از درد این فراغت نیستم، که در این فکر و تفکر بیستم. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین.